Mega kumulacja w Lotto. 35 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 35 milionów złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 16 marca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po incydentach w Paryżu i Graz francuskie władze wydały ostrzeżenie przed atakiem terrorystycznym. Trybunał Konstytucyjny uznaje nowelizację ustawy o zgromadzeniach za zgodną z konstytucją. Orzeczenie zapadło większością głosów. Para prezydencka wręczyła stypendia dzieciom rannych i poległych funkcjonariuszy. To nie jest kredyt, to nie jest pożyczka. To raczej spłata długu ze strony społeczeństwa. Ostrzeżenie przed atakiem terrorystycznym we Francji. Władze wydały je po incydentach w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Paryżu i strzelaninie w liceum w mieście Grasse na południu kraju. Według lokalnych mediów niezidentyfikowany mężczyzna otworzył ogień w budynku szkoły. Co najmniej dwie osoby zostały ranne. Jak informuje policja, zatrzymano jedną osobę, nie wiadomo czy napastnika. Druga osoba jest poszukiwana. Policja i służby wezwały mieszkańców Grasse, aby nie wychodzili z domów. A władze miasta podały, że strzelanina nie ma związku z terroryzmem, a jest wynikiem sprzeczki między uczniami a nauczycielem. Wcześniej w Paryżu jedna osoba została lekko ranna w wyniku wybuchu materiału umieszczonego w liście, który dotarł do siedziby Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jak podała policja, koperta eksplodowała po jej otwarciu. Prezydent François Hollande określił wydarzenie jako zamach i zapowiedział, że władze zrobią wszystko, by schwytać jego organizatorów. Ustawa o zgromadzeniach zgodna z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie. Zdania odrębne złożyło czterech sędziów. Trybunał rozpatrywał wniosek prezydenta o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji prawa o zgromadzeniach z grudnia 2016 roku. A prezydent skierował ją te przepisy do Trybunału przed ich podpisaniem. Nowela prawa o zgromadzeniach autorstwa PiS przewiduje m.in. możliwość otrzymania na 3 lata zgody władz na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu. I to właśnie ta kwestia budziła największe wątpliwości prezydenta. Trybunał uznał jednak, że wprowadzenie nowego typu zgromadzeń ma charakter racjonalny i w żaden sposób nie narusza prawa do równości. Cecha zgromadzenia cyklicznego, jaką jest jego powtarzalność, jest korzystna dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a więc realizacji funkcji gwarancyjnej państwa w zakresie wolności zgromadzeń. Uzasadniał sędzia Mariusz Muszyński i dodawał. Ze względu na to, iż zgromadzenia cykliczne miałyby się odbywać co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych lub miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii polskiej wydarzeń, pozwalają eksponować pewne wartości ważne społecznie i czynią z nich temat debaty publicznej. Prezydent kwestionował też brak możliwości zaskarżenia odmownej decyzji wojewody w sprawie pozwolenia na demonstrację oraz zasadę, że prawo nie działa wstecz, ale w tej ostatniej kwestii Trybunał postępowanie umorzył. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Para prezydencka wręczyła stypendia dzieciom żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb, którzy zostali ranni lub polegli na służbie. Ufundowała je Fundacja Dorastaj z Nami. W Pałacu Prezydenckim jest Agnieszka Drążkiewicz. Para prezydencka wręczyła w sumie dyplomy stypendialne 49 osobom. Wszyscy to podopieczni Fundacji Dorastaj z Nami, o której przed chwilą mówiłeś. Najmłodszy stypendysta ma zaledwie kilka lat, a najstarszy kończy studia. Prezydent Andrzej Duda wręczając dyplomy nie krył wzruszenia i dumy z dzieła, jakie od 2010 roku prowadzi fundacja. Przez 7 lat ta akcja się rozszerza. Jej najważniejszy ludzki element, że właśnie jesteśmy razem, że patrzymy nawzajem na siebie, że o sobie nie zapominamy, że krótko mówiąc jesteśmy solidarni, że państwo jesteście solidarni z tymi, którzy wymagają wsparcia. Para prezydencka w dowód wdzięczności za wsparcie Fundacji Dorastaj z Nami otrzymała specjalną statuetkę. Zaprojektował ją Łukasz Krupski, podopieczny organizacji, którego ojciec zginął w katastrofie smoleńskiej, a w ciągu 7 lat działania fundacja pomogła 200 dzieciom. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Szef Komisji Europejskiej gratuluje premierowi Holandii wygranej we wczorajszych wyborach parlamentarnych. Jean-Claude Juncker wysłał list do Marka Rutego, którego partia, choć straciła kilka miejsc w parlamencie, utrzymała pierwsze miejsce. Rzecznik komisji Margaritis Skinas poinformował, że Jean-Claude Juncker rozmawiał przez telefon z szefem holenderskiego rządu. Pogratulował premierowi wyraźnego zwycięstwa, podkreślił, że to jest głosowanie na rzecz Europy przeciwko ekstremistom i że rezultaty tych wyborów będą inspiracją dla wielu. Gorszy wynik niż się spodziewano odnotowała eurosceptyczna i antyimigrancka holenderska partia wolności Herta Wildersa. Wprawdzie uzyskała więcej mandatów poselskich, ale nie zagroziła partii rządzącej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

morza w mowie skargi przetrwamy, przetrwamy, przetrwamy. Chętnych na cokoły nie ma zbyt wielu kandydatów, dopóki siada się do stołu, by łamać chleb nie postulaty, dopóki z sobą rozmawiamy z szacunkiem, ciepło, szczerze, miło, a nie z bezmyślną tempą siłą. Przetrwamy, przetrwamy, przetrwamy. Uwierzmy, szarzy i zmęczeni, że ten nasz trud nie wszystek minie, a gdy moc naszą dostrzeżemy tu w naszym domu i rodzinie, dopóki obróz rozścielamy, choćby i było na nim biednie, w dni świąteczne i powszednie przetrwamy, przetrwamy, przetrwamy. A kiedy każdy z nas uwierzy, jak wielka siła za nim stoi, nagle pewnego dnia dostrzeże, że mniej się boi, mniej się boi. Ten swojski strach to kawał drania, lecz nim go całkiem pogonimy, sobie życzymy, wam życzymy przetrwania, przetrwania, przetrwania. Przetrwamy. Muzyka Jerzy Derfel, słowa Wojciech Młynarski. Tak zaczynamy dzisiejsze wydanie audycji w tonacji trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Marek Niedźwiecki na krótkim urlopie. Mam przyjemność dziś o tej porze pojawić się tu w studiu z kilkoma płytami. To koncert, pamiętny koncert z 10 czerwca 2007 roku w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Koncert, na którym także obecny był Wojciech Młynarski. I od razu do tego studia Państwa zapraszam. Na 26 marca, to będzie niedzielny wieczór o 19. To jest płyta, którą artysta wydał już jakiś czas temu, ale na szczęście uda się także i tę muzykę zaprezentować na żywo w naszym koncertowym studiu. Łukasz Pawlik, tak, z tych Pawlików. Tym razem już to album sygnowany jego nazwiskiem, to już zupełnie inna historia niż pierwsza płyta zespołu Katorna. Łukasz na instrumentach klawiszowych, na fortepianie, na saksofonach Dawid Główczewski, na gitarze basowej Paweł Pańta i na perkusji Cezary Konrad. W tym składzie zespół pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 26 marca, czyli nie w tę najbliższą, ale w tę następną niedzielę o 19. Jeśli chcą Państwo tu z nami być, przy Myśliwieckiej 357, czekam teraz na zgłoszenia. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Łukasz Pawlik na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 26 marca. Lonely Journey. To jest także tytuł całego albumu Łukasza Pawlika. Ta muzyka na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę 26 marca tuż po 19. Łukasz Pawlik, najpierw pianista i perkusista, potem wiolonczelista, no ale teraz znów chyba przede wszystkim jednak pianista, chociaż może zabierze ze sobą na ten koncert wiolonczele. Kto to wie, proszę sprawdzić. Jeśli Państwo chcą sprawdzić to nausznie i naocznie, zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. 26 marca, godzina 19. W tej sprawie już są listy. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. A to jeszcze nie ostatnie dzisiaj zaproszenia koncertowe w czwartkowej tonacji trójki. Ale zanim kolejne zaproszenia na koncerty, to przed nami spotkanie z płytą nową, która ukazała się kilka tygodni temu. Miała swoją koncertową premierę 27 lutego w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, tym naszym dużym koncertowym studiu Polskiego Radia. Loud Jazz Band, czyli Mirosław Carlos Kaczmarczyk, jego przyjaciele i nowy album zatytułowany The Giant Against the Girl. Tytułowa kompozycja z najnowszej płyty Loud Jazz Band, The Giant Against the Girl. Mirosław Carlos Kaczmarczyk na gitarach, Ewind Breck na puzonie, Wojtek Staroniewicz na saksofonach, Paweł Kaczmarczyk na fortepianie, Jonas Kambien na instrumentach klawiszowych, Christian Edwardsen na basie, Iwan Makedonow na perkusji, Maciej Ostromecki na instrumentach perkusyjnych. Także gościnnie w tym utworze Ingeborg Torneberg przy mikrofonie. Jak Państwo słyszą, zespół dość liczny. Najbliższy koncert Loud Jazz Band, proszę bardzo, 21 kwietnia w Oslo, co akurat zbytnio nie dziwi. Kolejna płyta miała swoją premierę właściwie niemal co do dnia. Tego samego dnia jak poprzedni album zespołu Loud Jazz Band. Ten zespół nazywa się Kujawy. We'll be right back. Jest ich 7, także 7 jest utworów na tej płycie zespołu Ku, Ja, Wy. Ku, czyli Mateusz Kurek, gitarzysta. Ja, czyli Jacek Rodziewicz, saksofonista, barytonowy tu na płycie. Ale proszę posłuchać, kogo sobie dobrali do tego zespołu. Na tenorze gra Maciej Sikała, na fortepianie, instrumentach klawiszowych Bartek Staszkiewicz. No i mamy także tutaj Torresów trzech. Filip na basie, Tomasz na instrumentach perkusyjnych, na perkusji i Jose na instrumentach perkusyjnych. Tak to brzmi. Ku, ja, wy. Nowa płyta. Po raz pierwszy w tonacji trójki i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Za 17,5 minuty 15. Ja wiem, że dzisiaj jest inny dzień tygodnia, ale wybieram akurat ten utwór z tej płyty. Czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Thank you. płyty 7 w utworze zatytułowanym Piątek. A w sobotę mam dla Państwa zaproszenie na koncert, ten właśnie sobotni. To jest nasze kolejne spotkanie na trasie trójkowego festiwalu Jazz z Wami. Tym razem wybieramy się do Raciborza, a dokładnie do Raciborskiego Centrum Kultury. 18 marca, godzina 18, Kasia Pietrzko Trio, a także Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio i Mr. Crime. Ale to będzie spotkanie wyjątkowe, ponieważ zespół Pawła wystąpi w tym składzie, który nagrał płytę. Czyli z Maciejem Adamczakiem na kontrabasie. Teraz w zespole Pawła Kaczmarczyka gra na basie Kuba Dworak. A zatem Paweł Kaczmarczyk na fortepianie, Maciej Adamczak na kontrabasie, Dawid Fortuna na perkusji i Mr. Crime Wojciech Długosz przy gramofonach. Raciborskie Centrum Kultury, sobota 18 marca, godzina 18. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Sobota 18 marca, 18, Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio Mr. Crime i Kasia Pietrzko Trio. To w Raciborskim Centrum Kultury o 18 ten koncert. W tej sprawie mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Żegnamy się. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek. No i jeszcze na zakończenie piosenka do słów Wojciecha Młynarskiego. Bemi Beck, powrotna, bossanowa. Prześliczne słowa to powrotna bossanowa, a w tych słowach jest migdałów smak. Wino i migdały będą w domu smakowały, jak w świecie nic, tak, tak. Świat się kapi z okna, bossanowa to powrotna i ty się też kapisz razem z nią. Dosyć masz metafor, gdy podnosi się semafor, liczy się tylko to. O, wracaj, złe drogi skracaj, wracaj, gdzie byś nie był, Rzym czy Krym. Wracaj, wracaj, tam gdzie się